بسم الله الرحمن الرحيم. عن سهل بن حنيفه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سال الله تعالى شهاده بصدق بلغه منازل الشهداء وان مات على فراشه. روايه امام مسلم. از سهل ابن حنیف رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: من سأل الله تعالی شهادت بصدقین، هر انسانی که از خداوند شهادت را بخواهد، صادقانه و با صدق شهادت بخواهد، شهید شدن در راه خدا را بخواهد، بلغه منازل الشهداء و این مات على فراشه، پس خداوند عز و شان آن انسان را میرساند به درجه شهیدان و به درجه شهدا، اگرچه اون در بالای بالینش از دنیا گذشته باشد و چی در خانهش از دنیا گذشته باشد. از دوستان عزیز، همیشه طلب کنید که الله عزوجلال شهادت را برای ما و شما نصیب بگرداند. پس این دعای ما و شما باید صادقانه باشد، از تحت دل باید دعا کنیم که خدایا ما را در راه خودت شهید بگردان. پس خداوند، اگرچه ما در خانه هم از دنیا بگذاریم، خداوند درجه شهیدی رو برای ما و شما نصیب می‌گرداند. این حدیث را امام مسلم رحمت الله علیه روایت می‌کند.